Dinsdag 1 juni, Renate Kok met het NOS-journaal. Op Curaçao worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Demissionair premier Ruggenaat maakte dat bekend op een persconferentie. Onder meer de avondklok gaat van 11 uur naar 1 uur 's nachts en ook het maximale aantal mensen in restaurants en winkels wordt verruimd. Eilandbewoners die 2 keer zijn gevaccineerd hoeven geen PCR-test meer te doen als ze vanuit het buitenland terugvliegen. Dat geldt nog wel voor toeristen. Na een maandenlange strenge lockdown is het aantal besmettingen op Curaçao flink afgenomen. In de afgelopen 8 dagen werden er 2 nieuwe coronagevallen gevonden op 7000 geteste mensen. De Turkse geheime dienst heeft in het buitenland een neef van de geestelijke Fethullah Gülen opgepakt, meldt het Turkse staatspersbureau. Waar de neef is opgepakt is niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk was het in Kenia waar hij woont. Zijn vrouw zei in een video dat haar man begin deze maand verdween in Nairobi. De neef werd gezocht omdat hij lid zou zijn van de Gülen-beweging. Die is opgericht door zijn oom en wordt in Turkije beschouwd als een terroristische groep. President Erdogan ziet Fethullah Gülen als het brein achter de mislukte coup in 2016. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat coronavarianten vernoemen naar letters uit het Griekse alfabet. De organisatie wil af van ingewikkelde namen die wetenschappers eraan geven. Ook wil de WHO niet dat landen waar de varianten voor het eerst opdoken een slecht imago krijgen. De Britse variant heet daarom voortaan de Alpha-variant. De Indiase coronavariant heeft als nieuwe naam Delta-variant gekregen. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Nederlandse verloor met 2x7-5 van de Roemeense Buzărnescu. Het is voor de 4e keer op rij dat Rus niet verder komt dan de eerste ronde. Eerder op de dag werd ook Kiki Bertens in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer op de meeste plekken helder. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen veel zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur leeft uit een koffer, reist meerdere malen per jaar de planeet rond. Hij is thuisloos, maar niet dakloos. Slaapt in de mooiste hotels van de wereld, in alle hoeken van de wereld. En inderdaad, deze inleiding is zwaar verouderd. 2 jaar geleden was het misschien een adequate introductie geweest op het leven en het werk van fotograaf Iwan Baan. Maar hoe zou dat recent zijn geweest? Waar heeft hij uitgehangen? Met de laatste vlucht geland in Amsterdam, dat weet ik nog, voordat iedereen angstig onder het bed ging liggen. En toen was er eindelijk tijd om eens om te kijken, achterom te kijken. Hij putte uit zijn archief en dat werd een editie van een kunsttijdschrift dat volgende week zal verschijnen. See All This heet dat en het is een nummer geworden over hoop. En hoop is een mooi gespreksonderwerp, laten we het daar eens over hebben. Plekken op de wereld waar je hoop uit kan putten. Iwan Baan is fotograaf gespecialiseerd in architectuur. Hij werkt samen met de beroemdste architecten ter wereld. Rem Koolhaas bijvoorbeeld, Zaha Hadid bijvoorbeeld. Maar zijn werk gaat niet over architectuur, niet over bakstenen of beton. Het gaat over het moment dat de aannemers klaar zijn, de ontwerpers vertrokken en de mensen zich de omgeving eigen maken. Van Nigeria tot Burkina Faso, van Canada tot Spanje via Californië. Hij toont plekken waar hij een mooie toekomst ziet gloren aan de horizon. Op meer voortvarende plekken is die toekomst al begonnen inmiddels. En hoe zal de wereld er eigenlijk uitzien volgens hem post-COVID? Iwan Baan is geboren in 1975. Welkom, leuk dat je er weer bent. Dankjewel, leuk om hier weer te zijn, zeker. Hoe was dat eigenlijk? Jij reisde zoveel. We hebben elkaar wel eens eerder gesproken. En toen was het echt een leven van een koffer. Dat waren al je dagelijkse bezittingen en inchecken, uitchecken, hotel in, hotel uit. Leven zonder vaste plek, een nomadisch bestaan. En ineens werd je gedwongen om op je honk te blijven. Hoe was dat? Ja, het afgelopen jaar was nogal een adjustment voor mij ook. Je zag het eigenlijk de laatste maanden voor maart vorig jaar, eigenlijk die hele wereld zo langzaam dichtgaan. Ik merkte het bij mijn opdrachtgevers, bij mijn projecten waar ik mee bezig was, dat ze langzaam landen sloten, vluchten gecanceld werden en dat soort dingen. Ik probeerde daar nog tussendoor te fietsen, te vliegen. Je klampte vast aan je oude levensstijl. Ja, ja. Terwijl je agenda leeggekrast werd. Zeker, zeker. En ja, op een gegeven moment had ik ook het laatste vliegtuig vanuit... ik zat toen in het noorden van Zweden, waar ik het laatste vliegtuig terug naar Nederland had genomen. En toen stopte alles. En dat was, was een interessante tijd. Voor het eerst denk ik in 20 jaar dat ik zo lang op één plek vast zat. Het was nog relatief. Ik ben gelukkig het afgelopen jaar, of sinds de zomer, heb ik wel weer mogelijkheden gehad om redelijk rond te reizen. Want mijn leven, ja, ik kan weinig dingen via Zoom of online of dat soort dingen doen. Ik moet natuurlijk toch echt op die plekken zijn. Maar voor zo'n ruim 3 maanden zat ik ook plotseling zonder vliegtuig en zonder airports en dat soort dingen. Had je ontwenningsverschijnselen? Kreeg je hartkloppingen bij al die rust? Nee, dat viel wel mee. Het was eigenlijk ook... Het viel allemaal wel op zijn plek. En het was ook een goed moment om eigenlijk weer eens even in mijn archief te duiken en te kijken wat ik de afgelopen 20 jaar zo heb geproduceerd. Het blijft natuurlijk op een bepaalde manier dat je zo letterlijk aan het rondvliegen bent. Dat je veel van die oudere dingen ook... die verdwijnen een beetje in het archief. Dus op die manier kon ik eigenlijk wel weer een beetje virtueel reizen door mijn archief. En zo is dat nummer van Seal Dis ook eigenlijk ontstaan. Want je hebt nooit tijd gehad om te kijken, neem ik aan. Om eens rustig te gaan staan en denken, waar ben ik eigenlijk terechtgekomen? Ja. Waar ben ik allemaal geweest? Nou, ik doe het natuurlijk zo. Mijn fotografie die is natuurlijk een bepaalde manier van het vastleggen van die momenten en die plekken en zo waar je bent geweest. Daar komen dan boeken uit, tijdschriften, artikelen. Op een bepaalde manier maak je dat natuurlijk heel tastbaar, dat leven de hele tijd. Maar daarnaast is het inderdaad ook een soort eindeloze rondvliegen, letterlijk. Waar het moment van echt in het archief duiken en wat je daar hebt geproduceerd, was daar natuurlijk veel minder bij. Je vertelde de vorige keer dat je toen je enige kind opvoedde door in elke hotelkamer een tentje op te zetten, zodat hij toch een kamertje had. Ja, zodat hij niet elke keer naar een ander plafond hoefde te staren. Ja, inmiddels hebben we 2 kinderen. Ze zijn 6 en 2,5. Maar inderdaad, dat tentje, dat was een vast item in onze koffers. En de jongste die slaapt nog steeds in zo'n tentje. En die reisde dus tot vorig jaar ook met ons mee. We hadden inmiddels een soort hele vliegende karavaan met een au pair die meevloog en alles erop en eraan. En dat stopte natuurlijk allemaal. Vorig jaar maart, au pair ging terug naar huis. Die vond het natuurlijk ook allemaal spannend worden. En wij zaten gewoon ook vast. We waren net in Amsterdam aangekomen. We zaten erg te dubben van, gaan we terug naar Amerika? We hebben daar een huis ook. Uiteindelijk hebben we besloten om hier in Amsterdam te zitten. En dat was eigenlijk ook heel fijn. En ook Amsterdam op een totaal andere manier beleefd natuurlijk. Een stad die plotseling helemaal leeg was. En een soort, een Amsterdam van lang geleden wat je plotseling tegenkwam. Wat voor jou natuurlijk fascinerend is, want dat is precies waar jouw werk over gaat. Wat doen de gebouwen met de mensen en de mensen met de gebouwen en de leefomgeving? Ja. En dit is een soort groot experiment geweest waarbij ze probeerden om de mensen uit de leefomgeving weg te laten. Zeker, zeker. Dat was voor mijn fotografie heb ik er niet zo direct zo heel veel mee gedaan. Natuurlijk, je kwam ook in alle kranten eigenlijk de lege steden tegen en dat soort dingen. Dat werd wel gedaan. Dat werd veel gedaan. Maar ik had wel een ander project wat ik hier in Nederland kon oppikken. Wat eigenlijk al lang op de plank lag en waar ik eigenlijk nooit aan toe kwam, omdat ik nauwelijks in Nederland normaal was. Dus dat kon ik plotseling oppakken en heb op die manier een stukje Nederland wel weer kunnen bekijken in een ander daglicht. En welk project was dat? Nou, dat was iets wat eigenlijk hier begon in Hilversum. De Dudok Stichting, die zit hier in Hilversum. Architect Dudok was een bekende naam, midden van de vorige eeuw. enorm veel heeft gebouwd in Nederland. Eerst voor de oorlog, vooral hier rond Hilversum, maar ook na de oorlog. Het oude stadhuis, het AVRO-gebouw. Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. Het stadhuis is een van zijn bekendste, ook internationaal bekendste gebouwen. Maar ook de hele wederopbouw en zo van Nederland na de oorlog. Grote woonwijken en zo, die heeft gebouwd. Maar wat het interessante ook was van hem, dat hij begon zijn werkende leven in begin jaren 20 van de vorige eeuw. Dus eigenlijk net na de Spaanse griep, de grote pandemie van 100 jaar geleden. En daar zag je eigenlijk ook zijn ideeën van het vormgeven van een stad en een leefomgeving. Heel veel groen in steden brengen, parken. Nou ja, Hilversum, als je dat hier zo vooral van boven ziet, is het eigenlijk gewoon een bos met hier en daar wat huizen erin. En dat was heel erg zijn idee ook, wat eigenlijk na de vorige pandemie 100 jaar geleden kwam. Lucht, zuurstof hebben we nodig. Inderdaad, dat was het idee. Ja. Dus ik heb op die manier zijn hele oeuvre eigenlijk weer opnieuw vastgelegd en laten zien hoe mensen daar nu zo'n 50 tot bijna 100 jaar later in leven en hoe dat is overgenomen. Sommige dingen zijn heel basic. Daar zie je nauwelijks eigenlijk direct een architectenhand in. En het gaat veel meer over een soort stedelijke planning. En andere zijn natuurlijk, zoals het stadhuis in Hilversum, die waanzinnig gedetailleerd zijn, wat echte architectuur is. En die hebben we geprobeerd te laten zien in het hedendaagse, zeg maar. Nou, toch een productieve periode geworden. Ja. Als je een heel boek eruit hebt gesleept. Ja. En nu dat tijdschrift. Is dat een van de architecten waar je mee bent opgegroeid? Die hoorde bij het decor van jouw jeugd? Een beetje wel. Ik heb mijn middelbare leeftijd, mijn middelbare school heb ik hier in Hilversum doorgebracht. Dus zo van mijn, 12e tot mijn 18e heb ik hier gewoond. Dus lang voordat ik iets van architectuur wist. Maar het heeft mijn leefomgeving zeker beïnvloed. En hoe ik naar een stad kijk en dat soort dingen. Toch was architectuur niet de reden dat je dit bestaan in bent gerold. Het was niet dat je altijd al weg was van architectuur of daar boeken over kocht of dat soort dingen. Nee, en dat kwam eigenlijk pas later. Ik was altijd in fotografie heel erg geïnteresseerd. Op mijn 12e kreeg ik mijn eerste camera van mijn oma. En ik was meteen helemaal soort van doorgeobsedeerd. Ik kreeg een donkere kamer, maakte mijn eigen foto's, drukte ze af enzovoort. Ik ging naar de kunstacademie, heb fotografie gestudeerd. En mijn interesse lag altijd erg in het documenteren van plekken, van mensen, van locaties. Tijdens mijn studie had ik de mogelijkheid om naar New York te gaan voor een stage. Daar ben ik toen eigenlijk blijven hangen. En veel heen en weer gereisd tussen Nederland en New York. En pas eigenlijk een jaar of 7 nadat ik was afgestudeerd, kwam ik bij toeval met Rem Koolhaas, die hier ook eerder in de studio hebt gehad, in contact. En eigenlijk op een hele natuurlijke manier was het plotseling, zat ik midden in de architecten en merkte ik gewoon dat ik wacht even, hoe ging dat? Want jij was dan 7 jaar afgestudeerd, maar relatief nog best een snotneus. En hij was toen al echt een wereldberoemde rockstar architect. Ja. Hoe kan het dat daar iets ontstond? Nou, het was een goede vriend van mij die werkte met hem aan een grote tentoonstelling. Dat was in 2004. Tentoonstelling van The History of Europe. Waarin de geschiedenis van Europa liet zien. En ik had een speciale techniek. Waarmee ik soort van panoramafotografie en dingen documenteerde en zo. En ik had een ideetje voor hem. Ik dacht van, het is misschien leuk die tentoonstelling op die manier te laten zien. En ik had een voorstel daarvoor geschreven. Hij zag dat, hij nodigde me uit. En dat was eigenlijk een heel klein projectje wat ik er toen bij had. Maar je zag mijn andere werk en het was een heel interessant moment eigenlijk daar op het kantoor waar een heleboel gebeurde. Er waren 4 grote projecten die er net eigenlijk af waren gekomen. Seattle, de Public Library, een van zijn hoogtepunten. Porto, de Casa de Musica, de ambassade in Berlijn, Chicago. Er gebeurde een hoop daar in het kantoor. En hij zag mijn andere werk en zei eigenlijk van... Oh, kun je morgen daar naartoe vliegen? En ik had nauwelijks een idee waar ik specifiek in de architectuur... En daar naartoe, dat was dan Seattle in Seattle eerste. Eerst. Chicago was eerst en Seattle, Berlijn, Porto. En... ik merkte gewoon, ja, eigenlijk dat op het moment, hoe ik naar plekken, naar locaties en naar mensen en mijn documentaire fotografie aan het doen was, paste precies in eigenlijk de manier ook waarop hij werk wilde laten zien. En eigenlijk van het een kwam het andere. Want dat is interessant, want als je een architect een gebouw laat maken, en dit zijn toparchitecten waar jij meestal voor werkt. Dan kost zo'n gebouw met gemak een paar 100 miljoen. En dan wil je dat natuurlijk mooi laten zien aan de rest van de wereld. Maar die zal dat toch in eerste instantie via foto's te zien krijgen. Dus er is veel aan gelegen dat die foto mooi wordt. Dat het overkomt. Maar de meesten zullen dan een soort glamourfoto maken. Waar het gebouw in alle glinsteringen en grootsheid opstaat. Maar Rem Koolhaas heeft verteld over die bibliotheek. Dat hij het ziet als een soort film. Hij wilde de belevenis van degene die daar een boek komt halen filmisch laten zijn. Dus met een openingsshot, een soort suspense wanneer je de trap op gaat. Ja, ja. Echt menselijk moest het zijn. Zeker. Ik denk, architectuurfotografie... Ik noem mezelf nog steeds niet een architectuurfotograaf. dat is iets anders, omdat het bij jou over iets anders gaat. Ik denk het wel. En het is natuurlijk voor een hele lange tijd... heel erg een soort productfotografie bijna geweest. Inderdaad, wat je zegt, een gebouw er zo op het perfecte moment. De avond, het avondzonnetje, de blue hour en dat soort dingen. Alle soort van oneffenheden weggeshopt en dat soort dingen laten zien. Maar ik denk dat het veel interessanter is. Tenminste, daar kies ik mijn projecten op om ook te laten zien waar zo'n project staat. Dat het niet een soort fantastisch alleen idee is van een architect. Maar dat het een bepaalde connectie heeft met een plek. Wat mensen daar doen, waar het voor gemaakt is. Hoe mensen daarop reageren. Ik merk ook vaak met bijzondere architectuur dat het op een andere manier gebruikt wordt. Dat mensen erin op een andere manier in leven. Dat ze het gebruiken op een andere manier. Dat de plek eromheen een bepaalde impact heeft. Dus al dat soort dingen die probeer ik juist te laten zien. En eigenlijk die architectuur is letterlijk een soort backdrop, een achtergrond. Een decor voor wat jij interessant vindt. Ja. Ja. Dus het moment dat de architect lang weer naar zijn volgende megaproject is afgevlogen, dan vind jij het interessanter worden? Ja, en liefst nog een keer 50 jaar later of zo ook naar kijken. Daarom vind ik zo'n project, zoals bijvoorbeeld dat boek over Dudok, altijd interessant. Dat je naar een plek gaat kijken waar een architect al lang vertrokken is en eigenlijk geen enkele invloed meer in heeft en het helemaal is overgenomen door de mensen en het soms op totaal andere manieren wordt gebruikt. En dat zijn veel van de boeken die ik maak, die gaan eigenlijk over dat verhaal. Dus ben met de serie bezig over modernisme in Afrika. Dat waren plekken die in de jaren 60, 70 gebouwd werden met een soort heel groot ideaal van die landen die allemaal in hun independence, onafhankelijkheid zaten. Grote soort van nation building aan het doen waren. De grootste nieuwe universiteiten, scholen, overheidsgebouwen en dat soort dingen wilden neerzetten. En laten zien dat ze meetelden, modern waren. Ja, en... architecten mogelijkheden gaven om iets heel speciaals daar te doen. Maar dan kijk je nu 50 jaar later en zie je dat die plekken of vaak op totaal andere manieren gebruikt worden. Mensen die hebben geen idee meer wie de architect was. Het waren zeker voor die tijd hele vooruitstrevende plekken. Maar het heeft dan een soort totaal nieuwe patina gekregen. Van, en een nieuwe functie en, vaak ook. Ook dat zeker, ja. En dat is heel interessant van hoe mensen dat ja, op zo'n manier hebben overgenomen en op een andere manier weer gebruiken. En het nog steeds een relevantie heeft ook. Er zijn architecten die dat moment haten en dat moment ook niet graag zien komen, dat hun ontwerp een eigen leven krijgt. Zeker. Van Le Corbusier is bekend dat hij eens per jaar terugkeerde naar Pessac, waar hij woningen had ontworpen om te kijken of mensen niet een luik hadden geplaatst. Bijvoorbeeld. Of niet de was buiten hingen, want dat vond hij ook vreselijk. Ik geloof dat Louis Kahn zei, die had het over finish it, photograph it, forget about it. Niet omkijken. Dat is niet omkijken. En het moet dat ene moment waarop alles soort van perfect is. Dat is het enige moment wat in de soort van het general idea moet zijn van hoe zo'n gebouw eruit moet zijn en dan zien. En dat is het dan. Maar ik denk dat het uiteindelijk ben je als een architect bezig ja, om een stad te creëren, om een plek te creëren voor mensen. En om dat te laten zien, vind ik veel, veel interessanter. Het is in het groot wat hier in Nederland beroemd is geworden als het olifantenpaadje. Ja. Waar voormalige fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van den Burg een heel boek van heeft gemaakt. Dat is een prachtig boek ook, ja. Dat in een mooi ontworpen park mensen toch de snelste route kiezen. Zeker, zeker. Maar bij jou gaat het nog iets verder. Hele steden ontstaan die niet bedoeld zijn. Hele wijken ontstaan die niet bedoeld zijn. Ja. Hele handelsrelaties waar niemand ooit enige planning op heeft losgelaten. Zeker, zeker, ja. Daarom... is ook een deel van mijn werk, vooral de eigen projecten of samenwerkingen die ik doe met universiteiten of met waar dan boeken uitkomen en dat soort dingen. Of eigen projecten die ik opstart, die gaan ook eigenlijk over dat hele andere deel van hoe mensen zelf bouwen uit pure noodzaken. Wat je natuurlijk op heel veel plekken in de wereld ziet. Favela's, de plekken die mensen bouwen uit pure noodzaak, waar een overheid, waar architecten en alle stedenplanners en zo geen enkele vat meer op hebben. En waar ook nog fantastische, bijzondere dingen gebeuren. Weliswaar onder super moeilijke omstandigheden. En die vaak ook heel questionable zijn. Maar daar zie je toch dat die drang om iets bijzonders te maken van je eigen leven, omgeving. Die zie je op ieder niveau van de star-architects, om het zo maar te zeggen, tot dat niveau van mensen die het uit de pure noodzaak iets moeten bouwen. Wat vind je dan zo fantastisch? Wat grijpt je daarin zo aan? Nou, plekken die mensen zelf uit de soort creativiteit die daar ontstaat. En dat je niet voor alles inderdaad dat grote idee en die overheid en of die architect of die stedenbouwkundige nodig hebt. Kunnen laten zien dat we zullen natuurlijk gewoon op een groot plan eigenlijk op veel plekken moeten we die controle ook laten gaan, omdat het gewoon niet mogelijk is om die honderden miljoenen mensen die een noodzaak hebben om een huis te hebben, die kunnen we niet allemaal voorzien van hier moet je wonen en zo moeten we het doen. En heel veel dingen gewoon overlaten ook aan die mensen. En zo is het natuurlijk voor honderden jaren gedaan. En steden ooit ontstaan in de middeleeuwen. Zeker, zeker. Ja. Ik las een stuk in de krant dat ook in Nederland de planologen op hun retour zijn. De macht zijn kwijtgeraakt. De macht zijn kwijtgeraakt, dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad. Die is, denk ik, op veel plekken overgelaten ook aan de managers en dat soort dingen. En de markt. En de regels en de markt en dat soort dingen. En daarom is het heel interessant om juist ook al die hele andere woonvormen en manieren waarop je kunt leven te laten zien. Bijvoorbeeld een voorbeeld wat ik in het tijdschrift laat zien is een oude commune die een vriend van mij, kunstenaar uit Californië, Frits Haak, 7 jaar geleden heeft gekocht in het noorden van Californië. Wat altijd jaren 60, 70, alle communes en hippies die vertrokken daar naartoe. Maar dit was een commune die heeft gekocht. Die was een beetje in de vergetelheid geraakt eigenlijk. Er woonden nog wel een paar mensen, maar het was allemaal in vrij slechte staat. Maar die mensen toenertijd, dus dat is 50 jaar geleden, die kwamen daar met een groot ideaal wonen. Ze hadden één gebouw waar alle kinderen samen woonden. Die zorgden voor een groot deel voor elkaar. De oudere kinderen voor de jongere kinderen. En alle volwassenen die bouwden dus hun eigen huizen daar. Ze hadden het in dat gebied, daar in Noord-Californië, voor elkaar gekregen met de overheid om tot een afspraak te komen dat alles wat je met je eigen handen bouwt, van eigen materiaal, van wat je van de plek daar hebt gevonden, dus bomen gekapt en al dat soort dingen, alles wat je op die manier bouwt is altijd permitted. Dus dat is dan officieel als huis aangemerkt. Dus, en zeker voor Amerika, waar alles met regulations zo super strikt is tegenwoordig, bestaat die regel daar nog steeds. Dus alles wat je met je eigen handen bouwt, wordt aangemerkt. Blijft staan. Blijft staan, is aangemerkt als een huis, kun je verzekeren en al dat soort dingen. Maar ook, dat werd dus aan de generaties doorgegeven. Want die kinderen die dus eerst in een van die gebouwen woonden, op het moment dat je 13 jaar oud was, moest je je eigen huis bouwen. En je hebt dus een soort commune daar met de meest fantastische, idealistische huisjes en hutten en dingen die gebouwd zijn, maar waar die kinderen dus in me opgroeiden en 20, 30 jaar in woonden. En van alles aan werd gebouwd. En op een gegeven moment, zo'n commune die valt natuurlijk uit elkaar. En die kunstenaar Frits Haak die heeft dat nu opgepakt en is het helemaal weer aan het opbouwen en een heel nieuw leven in aan het. En dat is wat jij bedoelt met architectuur die gaat over hoop. Mensen die ergens een nieuwe toekomst voor zichzelf bedenken en dat in gebouwen vormgeven. Zeker, ja. En gewoon de grote variëteit van hoe je kunt leven en hoe een leefomgeving eruit kan zien en hoe die gecreëerd kan worden. En dat is natuurlijk de vreemde contradictie die ik ook in mijn werk heb. Van je ziet zoveel wat er over de hele wereld gebouwd wordt en je werkt met de interessantste, beste architecten overal. Maar eigenlijk ben je geïnteresseerd juist in de plekken waar de architectuur ontbreekt. Nou, beide. Ik denk dat het dat volledige spectrum van de hele high-end, waar het allemaal tot op de deurknoppen toe allemaal is bedacht, tot het hele andere end van hoe mensen dat uit noodzaak of uit eigen creativiteit helemaal opbouwen. Ik denk dat dat volledige spectrum en daar al die de meest interessante dingen uithalen, dat fascineert me enorm. Er is zelfs gesuggereerd dat er een tegenstelling bestaat. Dat die toparchitecten invliegen op een plek waar ze eigenlijk nooit geweest zijn, die ze nauwelijks kennen, hun gebouw daar neerplempen, zonder oog te hebben voor de omgeving van het gebouw en de mensen die uiteindelijk gebruik zullen maken van het gebouw. Ja. Dat ze gewoon vanaf Amsterdam gebouwen in China, Zuid-Amerika en Afrika tegelijk kunnen neerzetten. Zonder Zeker. Dat ze al te veel weten van de mensen die erin komen te wonen of te werken. Ja, nee, dat is natuurlijk ook een groot ding wat je op veel plekken ziet. De totale disconnect met een omgeving. En dat is ook iets waar wat ik natuurlijk zie, ook zelfs binnen die toparchitecten, dat gewoon uiteindelijk begint veel architectuur ook veel meer op elkaar te lijken. En de materialen komen allemaal van dezelfde fabriek vandaan. Komen allemaal uit China tegenwoordig. En bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dus om daar die hele specifieke plekken uit te halen waar architecten wel nog of met lokale materialen bezig zijn, of wel echt met die community bezig zijn, dat blijven dingen die ik probeer eruit te pikken en te laten zien en aan een groter publiek te laten zien. Dat is wat jou interesseert. Er was het verhaal over Rem Koolhaas dat hij een enorme toren neerzette in China, in een verder lege omgeving. Toen kreeg hij heel veel kritiek dat mensen zeiden, ja, dat ding misstaat daar. Maar toen zei hij, wacht maar. En inderdaad, 10 jaar later stonden er alleen maar van die torens. Maar toen viel die juist een beetje in het niet. En was dat weer de kritiek, zeiden mensen. Je hebt een nutteloze toren gebouwd, want die valt helemaal niet meer op. Ja, ja. Nee, dat was een van mijn eerste lange projecten in die architectuurwereld waar ik mee begon. Dat was die toren van CCTV, ja. De Chinese staatstelevisie. En dat was toen dat begon, 15 jaar geleden, 16 jaar geleden. Die hele buurt, dat was allemaal. Het waren kleine torentjes. Het was een soort business district al. Maar, en dat was toen een van de hoogste torens daar. Wat is het, 300 zoveel meter hoog of zo. Hij resoneerde nog flink in het begin. Ja, maar nu is het totally dwarfed bij alle torens van de 400-500 meter die eromheen staan. Maar nog steeds heeft dat gebouw. Ik blijf het een fascinerend gebouw vinden, omdat het zelfs in die soort van cacophonie van al die andere torens eromheen blijft het er waanzinnig uitspringen door de totaal vreemde vorm en de manier waarop het met perspectief en perceptie speelt op die plek. Tijdens de bouw daarvan was een soort geïmproviseerde stad ontstaan van alle mensen die werkten aan die toren. Ja. De bouwvakkers en hun gezinnen, die leefden allemaal ergens in die omgeving ervan, maar niet in een officiële woning. Ja. Een soort tijdelijke stad. Zeker. Ja, dat was natuurlijk ook een gekke tijd. Ik heb toen veel in China gedocumenteerd, verschillende projecten. Zo kwam ik met die verschillende architecten ook in aanraking. Dat was de hele aanloop naar de Olympische Spelen 2008. Er werden natuurlijk al die waanzinnige dingen neergezet. Een groot Olympisch stadion door Herzog en de Murrel. Veel andere architecten die met allerlei projecten bezig waren daar in China. En die waren allemaal op een schaal die architecten nog nooit eerder hadden kunnen doen. Er werden mogelijkheden daar gegeven die ze thuis vaak niet hadden. En het op zich natuurlijk eenzelfde soort idee als wat ik net vertelde van zo'n dat modernisme in Afrika, wat toen de tijd een heel specifiek moment was voor Afrika, had je nu dat moment eigenlijk in China, daar met die hele aanloop van de Olympische Spelen. En China die een waanzinnige honger had naar wat er uit het Westen kwam. Dus er was een hele groep Westerse architecten daar bezig. De meest waanzinnige gebouwen eigenlijk aan het neerzetten, die aan de ene kant super high-tech waren in de manier van het ontwerpen, de manier hoe het gebouwd wat er neergezet kon worden. Maar aan de andere kant was het natuurlijk totaal gebaseerd op die enorme manual labor, het handwerk van, dat waren allemaal migrant workers, mensen die dus van de countryside in China kwamen, naar de grote steden trokken voor werk en daar aan het werk gezet werden. Zoals de piramides ook door slaven zijn gebouwd. Bijna. Het waren geen slaven natuurlijk, maar het was. Het is natuurlijk zo'n CCTV. Op momenten werkten er 10.000 mensen die allemaal van het platteland kwamen. Dus niet direct woonruimte in de stad hadden, maar er werd dan tijdelijke behuizing voor neergezet. Die mensen die leefden daar een half jaar. Eens in het half jaar gingen ze terug naar een familie op het platteland. En er ontstonden ook een soort tijdelijke organische steden bijna van die mensen die daar puur voor dat werk waren. En die hele dat enorme verschil tussen een soort die soort utopische gebouwen die door Westerse architecten uit een totaal andere cultuur daar werden neergezet. En dan die mensen die een gewone rijstpapje daar zaten te eten en hun dagelijkse dingen zaten te doen met in iets aan het bouwen waren wat ze zelf nog nooit eerder hadden gezien of konden voorstellen. Dat was een fascinerende tijd. En het begin van een schitterende loopbaan voor jou. Voor wie net inschakelt, Iwan Baan is hier. Hij is fotograaf. Houdt niet van het woord architectuurfotograaf, maar fotografeert wel onderwerpen gerelateerd aan architectuur in samenwerking met beroemde architecten over de hele wereld. Hij heeft nu een nummer gemaakt van een kunsttijdschrift. Dat gaat over hoop. En plekken waar de toekomst lijkt te schitteren. Wanneer zie jij hoop? Wanneer vond jij optimisme in je foto's? Wanneer dacht je, ja, dit is zo'n plek. Hier zie ik dat. Nou, dat zie je op heel veel verschillende plekken. Een van de plekken die me nog steeds heel erg bijstaat... is een plek in Caracas in Venezuela. Zeker Venezuela op het moment is natuurlijk in een erbarmelijke staat. En die mensen die hebben het waanzinnig moeilijk. Maar er was, dat is ja, al voor decennia eigenlijk daar aan de gang. Ik kwam daar voor het eerst in 2010... voor een project voor de MoMA, tentoonstelling, een project wat ik daar moest fotograferen. En ik zag die toren daar staan, midden in de stad. Het was de ene hoogste kantoortoren in de stad. Maar die was nooit afgemaakt. Het was een 45 verdiepingen tellend gebouw. Gewoon een bouwput eigenlijk, die er al 20 jaar stond. Begin jaren 80, tijdens de vorige economische collapse, daar, dat was... Het hoofdkantoor van de grootste bank daar worden. Die bank die ging failliet, developer ging failliet. Dus er stond een soort betonnen kolos waar niks in was. Geen liften, geen water, geen elektriciteit of wat dan ook. Er stond alleen maar de vloeren, zeg maar, die er waren. En dan zie je zo'n stad die ja, in een verschrikkelijke staat verkeerde. Of stad, het hele land natuurlijk. 70% van de bevolking daar die in zelfgebouwde favela's op letterlijk iedere heuveltop en alles, ieder open plekje eigenlijk in die stad iets zelf heeft moeten bouwen uit pure noodzaak. En dan zien ze ja, zo'n plek, een bouwput eigenlijk die er al 20 jaar staat, zagen ze als een soort mogelijkheid om in die bouwput eigenlijk daarin ieder zijn eigen appartementje te pluggen. Dus daar wonen op het moment 3000 mensen in die bouwput eigenlijk. En die letterlijk gewoon, ja, iedereen op het moment dat je daar binnenkomt heb je al een dak boven je hoofd. Dus van daaruit kun je verder werken. Dus het is een soort basisstructuur, een soort honeycomb, honingraad, waar mensen in begonnen te wonen en dat helemaal naar hun eigen hand zetten. En daar zie je de meest waanzinnige oplossingen voor. Ja, iets wat natuurlijk in onze omgeving ondenkbaar zou zijn. Maar en nog steeds is het moeilijk. Er zijn heel veel moeilijkheden met zo'n plek natuurlijk. Maar het toont jouw inventiviteit. Totaal, ja. En flexibiliteit. Ja. En dat zie je op heel veel plekken op allerlei verschillende manieren terugkomen. In het nummer volgen we bijvoorbeeld het werk van Francis Carey. Zo'n goede vriend van mijn architect uit Burkina Faso. Die is opgegroeid daar. Hij was de oudste zoon van de stamoudste van een klein dorp in Burkina Faso. Had de mogelijkheid om op 16-jarige leeftijd naar Berlijn te verhuizen. Om daar een carpentry houtbewerkingsopleiding te doen. En van daaruit uitgegroeid naar, ik denk nu een van de bekendste architecten daar van het continent eigenlijk. Maar die waanzinnig die verbinding heeft gebracht van ja, een westerse manier van bouwen. Maar nog steeds heel erg leeft in die omgeving. De meeste projecten heeft hij eigenlijk allemaal daar in die omgeving gebouwd. Waar hij is opgegroeid, die helemaal door en door kent. En het is een, ja, een dorp waar iedereen eigenlijk nog steeds in een adobe, een leem, een mud hutje woont. Wat zelf gebouwd is. En die kennis van daar, die gebruikt hij. Maar die transformeert hij tot een totaal andere schaal. Waar hij scholen kan bouwen, community centers en al dat soort dingen. En plotseling dat hele platteland daar van Burkina Faso een enorme input kan geven en een impuls kan geven. Je bent in heel veel Afrikaanse landen geweest voor heel veel verschillende projecten. En dat is een van de plekken waar je bij uitstek dat optimisme ziet. Ook de drijvende steden in Nigeria. Ik meen te zien dat jij een bijzondere liefde voor dat continent hebt. Omdat je daar de spannendste dingen vindt qua architectuur. Ja, ik denk het wel. Ook gewoon een grote variëteit van plekken natuurlijk. Ik heb ook altijd die fascinatie met hoe mensen vroeger bouwden op plekken toen er natuurlijk nog geen supertankers waren die al het bouwmateriaal uit China of van ver weg konden halen. Dus dan zie je gewoon die superlokale ideeën van, ja, letterlijk wat je naast je uit de grond kon halen. En daarvoor moest je een iets bouwen waarin je kon leven. En die soort van enorme diversiteit die je daardoor ziet van hoe mensen dat oplosten. Wat voor bouwmaterialen en hoe je een leefomgeving creëerde. Dat is iets wat me mateloos fascineert. En naast mijn opdrachtwerk, als ik in een buurt ben waar dat soort dingen gebeuren, probeer ik altijd een detour te maken om dat soort dingen nog vast te leggen. Want je ziet ook dat toch ook veel van dat soort plekken nu heel snel aan het verdwijnen zijn. Dat ook zelfs op dat soort hele remote plekken nu... ja, het golfplatendakje wat in China is geproduceerd zijn intrede neemt. En dus ook daar wordt het eenvormiger. Zeker, zeker. Want, ja, want het, ja. het zakengedeelte van elke stad in de wereld ziet er inmiddels zo'n beetje hetzelfde uit. Ja. Zelfde soort architectuur. Ja. Zelfde winkelketen, zelfde koffieketen. Maar ook de sloppenwijken groeien naar elkaar toe dus. Nou, nee, dat is niet zozeer direct de sloppenwijken waar ik aan refereer. Maar juist ook gewoon de traditionele manier van bouwen. En die heeft natuurlijk het grote voordeel dat mensen het met hun eigen handen konden bouwen. Het materialen letterlijk van om hun heen kwamen. Dus het eigenlijk niks kostte behalve het werk wat je erin stopte. Maar het heeft natuurlijk ook een bepaalde aandacht nodig. En vaak met die leme hutten, de adobe architectuur en zo. Die moet ieder jaar opnieuw afgewerkt worden. En daar zie je toch dat op het moment dat die economie een klein stukje omhoog gaat en mensen een inkomen creëren en gewoon van wat men ziet van televisie, van tijdschriften, van kranten en zo, is er toch natuurlijk de ambitie om, ja, alle soort van westerse gemakken daar te creëren. Denken ze van, oh, dat golfplatendakje, dat helpt ons tegen de regen. Maar ze worden ook heel afhankelijk van al dat materiaal natuurlijk. En die kennis, die traditionele kennis die daar voor honderden jaren was, die is heel snel aan het verdwijnen op dat soort plekken. Ook wel jammer. Je had het over Dudok, die in de jaren 20 van de vorige eeuw bouwde, na de grote pandemie van 1918, 1919. Dat zit ook natuurlijk nu eraan te komen. Veel plekken zijn eigenlijk al veel verder dan wij nu zijn. In Amerika is het leven al bijna hervat zoals het was. Ja, ja. Hoe zie jij die toekomst? Gaat er iets veranderen? Of is dit gewoon een rimpeling geweest en wordt alles daarna weer precies hetzelfde? Het is moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk vrij jammer om te zien hoe wat voor effect architectuur op COVID heeft gehad. En met het enorme plastic productie en het mensen uit elkaar drijven en dat soort dingen. Dat, je bedoelt, zoals er nu ook tussen ons zo'n zitten achter plastic bandje zit. Naar elkaar te zwaaien. Nog een litteken van de grote druppeltheorie. Ja, zeker. Dat zal zeker nog een lange tijd, denk ik, effect hebben. En als je ziet hoe alle vliegvelden natuurlijk totaal getransformeerd zijn over het afgelopen jaar, dat soort dingen zullen niet 1, 2, 3 weer terug gaan. Er zal natuurlijk toch, denk ik, nog een lange tijd die angst heersen voor alle variaties en al dat soort dingen. Dus je hoort dat bij architecten, dat, ja, klanten vragen om inderdaad nu plotseling kantoren en al dat soort dingen COVID-proof te maken. Maar je ziet het natuurlijk vooral in steden. New York, wat natuurlijk voor Manhattan, wat voor een groot deel kantoren was eigenlijk, wat de afgelopen jaar helemaal leeggetrokken is. En waar veel mensen zich nu van afvragen van, ja, hebben we die kantoren nog wel nodig? Want we werken eigenlijk net zo prettig upstate en allemaal via Zoom en op afstand. Je kan veel meer doen als je in het groen woont via een verbinding dan je dacht. Zeker. En veel bedrijven die vragen zich plotseling ook af van, is die noodzaak voor om een kantoor op zo'n hele dure locatie te hebben, is die er nog wel en kunnen we eigenlijk niet veel beter op afstand werken en zo. Dus er zal zeker een grote verandering op veel plekken zijn. In Amerika zijn ze verder. Wat zie jij daar nu al gebeuren? Ik was er net weer een paar weken geleden. Het was interessant om te zien. Sinds de zomer heb ik redelijk wel weer kunnen reizen tussen alle lockdowns en alles in. Altijd wel met veel moeite, speciale travel waivers en ambassades en alles wat je erbij moet hebben om weer landen in te komen. Maar ik heb Amerika zo de afgelopen 9 maanden een enorme omslag gezien. Het was ook leuk. Ik was met een paar projecten bezig waar je heel erg op plekken was, waar je heel erg die atmosfeer voelde. Vorig jaar, ik ben met een boek bezig met Harvard over de fringe cities, de steden die in de jaren 60 en 70 eigenlijk in een enorme decline waren. Dus alle manufacturing die verdween daar. Dus de overheid die enorme geldstromen erin pompte om die steden weer naar de toekomst, gericht te maken. Dus dat idee toen de tijd was van, we leggen er een grote snelweg doorheen en dan komt het allemaal wel weer goed. Nee, het zijn de soort typische plekken in Michigan, waar alle auto-industrie zat, die nu allemaal nog in veel slechtere staat zijn eigenlijk dan 30 jaar geleden toen ze probeerden dat om te draaien om die bevolking daar terug te krijgen. Maar daar zag je ook van, dat zijn mensen die allemaal heel weinig meer hebben en heel weinig uitzicht hebben op een soort toekomst. De Rust Belt noemen ze het ook wel totaal, daar. Ja, maar dan allemaal hardcore Trump en Republikein stemmer zijn. Allemaal in die man soort van de heiland zagen. En ik reisde daar veel rond, juist rond die verkiezingen. Dus daar zag je die waanzinnige discrepantie. En dan om dat nu te zien, nu mijn laatste trip een paar weken geleden, die totale omslag in ieder geval in de grote steden, waarin nu een soort totale Amerikaanse positieve sfeer heerst. Van Biden, die is daar nu natuurlijk aan de macht gekomen. COVID, wat op zijn retour is. Grote delen van de bevolking die gevaccineerd zijn. Dus daar heerst een enorm optimisme op het moment van wat er allemaal gaat gebeuren en wat die toekomst gaat brengen. Maar ja, je merkt, je weet ook dat toch nog steeds de helft van de bevolking daar nog steeds denkt dat Trump eigenlijk heeft gewonnen of had moeten winnen. Dit zal een spannende 1,5 jaar zijn waarin Biden echt moet kunnen laten zien van hij moet het waarmaken. Hij moet het waarmaken. En hoop. Maar zie je nu een Roaring Twenties ontstaan? Is dat de sfeer die er heerst? Ik denk het wel. Een soort euforie? Zeker daar in Amerika. En er is natuurlijk met die waanzinnige economische impuls die daar wordt gegeven, de miljarden, de triljarden die daarin worden gepompt in de economie. Gaat op high speed daar op het moment. De geldpers staat te loeien. Nogal, ja. Maar denk je dat er in de architectuur definitief iets zal veranderen? Een andere manier van wonen, leven, werken? Het is zo grappig aan de architectuur dat elke fase in de geschiedenis sporen nalaat. Ja. Dat elke economische hoos uiteindelijk leegstaande kantoren langs de ring zal achterlaten. Zeker, zeker. Een ander boek waar ik mee bezig ben, een goede vriend van mij, Florian Idenburg, architect, en met zijn studie op Harvard naar kantoren en naar dat soort hele specifieke gebouwen die gebouwd zijn over voor een bepaald bedrijf. Dat zijn soms van die waanzinnige complexen. Een recent voorbeeld bijvoorbeeld het Apple-complex. Die enorme cirkel. Die ring. Een miljard dollar wat er aan uitgegeven is. Een van de grootste kantoren in de wereld. hoe ziet zo'n gebouw er over 20 jaar uit? Hebben we dan allemaal nog een iPhone of een Apple, weet je wel? Die technologie en hoe die bedrijven werken, die verandert vaak zo snel. Dus je hebt van die enorme kantoorcomplexen die 30, 20, 30, 40 jaar geleden gebouwd zijn in Amerika, die nu compleet leeg staan en waar niemand weet wat ermee moet gebeuren. Zoals Philips in Eindhoven allemaal dingen achterliet. Zeker, zeker. En om te kijken van ja, hoe kun je dat soort gebouwen toch een nieuw leven ingeven? Ik heb vooral historische plekken gefotografeerd en gedocumenteerd om te laten zien hoe die er nu bij liggen en wat er mee gebeurt. Maar om daarover na te denken, ja, van hoe bijvoorbeeld de Zuidas hier of Manhattan. Hoe dat er over 10 of 20 jaar uit zal zien. Of misschien zelfs in een hele nabije toekomst, waarin iedereen eigenlijk denkt van ja, ik kan net zo goed in Broek en Waterland gaan zitten en ik heb daar een grote tuin en ik ga daar. Als de wifi het maar doet, dan zit ik inderdaad goed. Ja, ja. Dus. Hoe zit dat met jou? Want je hebt 20 jaar lang echt als een dwaas, als een dolle over de wereld gereisd. Echt meerdere keren per jaar de wereld om. Eigenlijk elke week wel een intercontinentale vlucht de een of de andere kant op. Zo was jouw leven voor een hele lange tijd. Je kinderen op verschillende locaties nomadisch opvoeden. En nu heb je voor het eerst in lange, lange tijd een beetje aan een plek gebonden gezeten. Ja. Nou ja, voor de meeste anderen zou het nog steeds een hectisch reizend jaar zijn geweest, maar vooruit. Heb je daar nu een andere gedachte over? Denk je van nou, ik ga me settelen? Voor mijzelf zal het moeilijk zijn, denk ik. Zit er gewoon niet zo in. Het blijft. Ik heb altijd iets van liever heimwee dan better homesick than home. Er valt zoveel interessants nog op allerlei plekken te zien. En ik zal dat blijven reizen. Nu de kinderen wat ouder worden, merken we natuurlijk wel dat een soort basis voor die kinderen wel belangrijk is. Maar we hebben gelukkig en een huis in Amerika en hier in Amsterdam. Dus ik denk dat het komende jaar gaan we met de familie weer terug naar Amerika en houden we dat weer wat meer als basis aan. Voor mij is een plek. Het is altijd prettig thuiskomen op zo'n plek. Maar want je hebt het huis mede zelf gebouwd in de buurt van New York. We hebben het verbouwd. Het is niet een ground-up building. Maar we hebben het wel helemaal naar ons eigen zin gemaakt, zeg maar. Voor mij, ik denk een huis is een fijne manier van thuiskomen. Maar er moet zeker een vliegveld dichtbij liggen. Want anders is het voor mij onmogelijk. Het is ook deel van jouw werk om altijd de buitenstaander te zijn. Om met die frisse blik aan te komen van iemand die er nog niet is geweest. En daardoor iets ziet wat de local al lang niet meer ziet. Zeker. Dat heeft een grote impact op mijn werk, denk ik. En ook juist die grote stappen die je maakt. Die sprongen van vorige week zit je ergens in the middle of nowhere in Afrika. En de week erop in New York. En juist al die werelden met elkaar verbinden. En die grote verschillen zien en laten zien. Dat is een... het is een belangrijke manier voor mij om ernaar te kijken. En zo'n boek bijvoorbeeld als Dudok wat ik heb gemaakt, dat was ook een goede manier, om een mogelijkheid om weer eens naar iets wat heel familiar is en heel erg bekend en wat je eigenlijk nauwelijks meer naar kijkt, om op een nieuwe manier weer naar te leren kijken en dat vast te leggen. Maar het is zeker wat moeilijker voor. Heb je een vaste werkwijze? Want reizen is natuurlijk ook lastig. Het is ook een beetje stressvol. Je zei van we zijn eigenlijk een soort circus geworden met tentjes en buggies en een au pair die meereist. Maar als je op locatie komt, als je aan het werk gaat, dan heb je je camera bij je en je spullen. Ja. Altijd hetzelfde outfit, want dat reist makkelijk. Hoef je daar niet over na te denken. Ja, ik heb een soort uniform. Een uniform en een was- en strijkservice in het hotel. Maar dan ga je naar de plek die je bedacht hebt. Heb je dan een vaste volgorde van dingen die je doet? Het is eigenlijk een heel intuïtieve manier. Ik probeer altijd op plekken. Meestal heb ik een auto. Ik probeer het zelf te ontdekken. Een auto of een fiets soms. Of in ieder geval mijn eigen transport om rond te rijden en plekken te ontdekken. Je werkt soms met mensen lokaal daar die je wat dingen laten zien. Maar ik heb eigenlijk vaak snel een soort van idee hoe ik de plek, de architectuur eigenlijk wil laten zien. Dat voel je eigenlijk heel intuïtief en snel aan. En daarna begint voor mij eigenlijk het interessante verhaal om gewoon echt te gaan kijken van ja, wat doen mensen daar? Wat gebeurt er door Wie de dag? Wie komen hier? Waarom? Hoe doen ze dat? Ja. Dus daar begint met mensen te praten, praatjes te maken en een beetje te horen wat mensen zelf van zo'n plek vinden. En op die manier groeit er iets en groeit een verhaal in je hoofd. Een soort visualisatie waar je naartoe begint te werken. En zo begin je langzaam eigenlijk een visueel verhaal samen te stellen van zo'n plek. Zou er eigenlijk iets te leren zijn voor de toparchitecten? Dat je je architectuur meer openlaat. Dat je het gebouw ontwerpt, maar ook een gedeelte openlaat dat de gebruikers uiteindelijk zelf de functie of de vorm eraan zullen geven. Zeker. Een soort jazz-architectuur met een gedeeltelijk improviserend einde. Ik denk dat er voor heel veel dingen veel voor te zeggen is. Dat zie je natuurlijk vooral bij die hele specifieke architectuur. Kantoorgebouwen en al dat soort dingen die vaak maar een heel kort leven eigenlijk beschoren hebben. Om daar het idee voor te hebben van hoe kan dat er ook uitzien over 20 of 30 jaar, wanneer misschien dat bedrijf helemaal niet meer bestaat of die specifieke manier van werken totaal veranderd is. Hoe kan het nog steeds een impact hebben? En dat zo'n bedrijf niet leeg staat. Want dat zie je natuurlijk in Amerika. Vooral, er is gewoon ook zoveel ruimte dat op het moment dat het over is, het bedrijf failliet is of het is vertrokken. Slopen en door. Niet eens slopen, het blijft er staan vaak. En dan gewoon leeg. Het staat dan leeg. En je hebt er natuurlijk veel van die soort totale ghost towns en delen van steden die gewoon in onbruik geraakt zijn en er nog steeds staan. Een echt goede architect zou ook kunnen nadenken over een leven na de dood van de opdrachtgever. Ik denk het, ja, zeker. Ik weet niet of die daarvoor betaald wordt alleen. Het is niet echt zijn opdracht. Nee. Je gaat ook niet zeggen tegen je opdrachtgever, nee. Ik ga zo'n mooi kantoor bouwen en als jij failliet bent, staat het er nog. Inderdaad, het is een moeilijk verhaal naar je opdrachtgever toe. Ja. Dit tijdschrift waarvoor we je nu hebben uitgenodigd, dat verschijnt volgende week. Dat is een mooi feestelijk moment. Dat gaat over plekken die hoop en perspectief bieden. En inmiddels, je noemde alweer heel veel projecten waar je mee bezig bent en dat je iets meer vanuit Amerika wil gaan werken. Wat wordt de volgende reis eigenlijk? Welk ticket zit er nu al in je inbox? Nou, ik vlieg morgenochtend vroeg naar Zuid-Frankrijk, naar Arles. Daar is een groot kunststichting eigenlijk over de afgelopen 10 jaar opgezet. Maya Hoffman, grote patron of the arts, die heeft een oud fabrieks- en rangeerterrein daar in Arles een tijd geleden opgekocht. En die is daar veel van die oude gebouwen zijn getransformeerd tot kunstruimtes en zo. Frank Gehry die heeft daar een groot nieuw museum gebouwd. Dat wordt eind juni nu geopend. En ik maak daar het boek voor, alle publiciteitsfotografie en dat soort dingen. Dus dat is weer zo'n project waar ik wel er ook kom voordat het klaar is eigenlijk. Eind van de maand wordt het geopend. Dus daar moet je dat verhaal er nog een beetje bij maken en verzinnen. Maar het zijn ook interessante projecten. Gewoon de schaal waarop zoiets gemaakt wordt. Het is een van de grote nieuwe musea die volgende maand geopend wordt. Dus en een project waar ik een heel aantal keren over het komende jaar naartoe terug kan gaan om boek over te maken en dat soort dingen. Dus dat, en zoals je al zei, een kunststad met een rijke historie. Zeker. Van Gogh en natuurlijk ook een fotostad. Absoluut. Van het festival. Ja, en dat wordt dus ook dit museum en al die ruimtes daaromheen, die worden voor al die festivals en fotografie en alles gebruikt. En het is ook interessant. Ja, dat is een. Er wordt zo'n totaal foreign object neergezet, dat gebouw van Frank Gehry. Nou, je kunt het je waarschijnlijk voorstellen hoe het eruit ziet. Een grote toren. Maar dan ook de rijke historie van zo'n stad en gebouwen uit de tijd van de industriële revolutie eigenlijk die daar neergezet werden en al die lagen met elkaar verbonden worden. Interessant. Dank je wel dat je langs wilde komen. Veel plezier en veel vrolijke reizen in de komende maanden. Iwan Baan, dank je wel. Dank je. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer en zometeen kunt u luisteren op deze zender naar Miss Podcast. Goeienacht en tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.